Oh Jésus, ma siamana na moto mokonzi mo national kona se. Mokili yango eboya nga mokili sundela nga mokili chola nga. Pote na ndele bona yo kolo. Oh zame na nga na kende wapi lisi tu mokili chiri nga yo pe opaka nga. Kata na nga espoir e pana yo. Pote na zame na bomo. Jésus. Kolo na nga yo. Masia Yesu, poto bosa na kimoki na hotel. Zambe Abraham, na Isaac, Zambe Jacob, Zambe Aboli, Zambe Nzola. Oh Masia Yesu. Vemoko. Kolo. Partie 21. Jésus, papa nanga yawe bana na kimela jezi lelonga na Jacob lelo lelo lelo lelonga na Christian oh merci colo merci colo kumela nzambe papa kote jamisa ndo ndo mako kufela ngai kumela nzambe.